Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli czajnik elektryczny Bosch 1,7 litra za 119 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 sierpnia, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Polacy, wicemistrzami olimpijskimi w siatkówce. Postawę drużyny chwali kapitan legendarnej reprezentacji pod wodzą Huberta Wagnera. Prokuratura przedstawiła zarzut zabójstwa mężczyźnie zatrzymanemu w związku z bójką na gdyńskim Witominie. Ewakuacja Rosjan z obwodu Kurskiego, gdzie trwa ofensywa wojsk ukraińskich. Nie udało się naszym siatkarzom pokonać reprezentacji Francji w finale turnieju olimpijskiego, ale udało się dokonać czegoś niemożliwego od prawie pół wieku. Jest to bowiem drugi medal olimpijski w dorobku naszej narodowej kadry. Wcześniej w Montrealu w 1976 roku kadra prowadzona przez Huberta Wagnera wywalczyła złoto. Kapitanem tej drużyny był Edward Skorek, który teraz chwali swoich młodszych kolegów. Najważniejszy jest medal Igrzysk Olimpijskich. Tutaj chwała chłopakom za to, że zdobyli srebro po 48 latach. Jechali na tę olimpiadę zupełnie z innym nastawieniem i dzięki temu właśnie wywalczyli medal srebrny. Nie jak w Tokio, kiedy już kreowano ich na zwycięzców, a powtarzam wielokrotnie, igrzyska są bardzo specyficzną imprezą i tam naprawdę wszyscy jadą, żeby zdobyć medal. I naszym chłopakom się to udało. W Paryżu Polacy wspierali biało-czerwonych nie tylko na trybunach, ale też w strefach kibica. Przed paryskim ratuszem rozmawiał z nimi Stefan Folzer. Polska! Polska! Polska! Polska! No, co można powiedzieć? Niestety, ale z drugiej strony złamali klątwę ćwierćfinału, dali radę i tak jesteśmy z nich dumni. Wracają bohaterowie. Tak naprawdę wygraliśmy. Srebrny medal. Gratulacje, chłopaki. Z Paryża wysyłam wam dużo całusów. Nie rozczarowanie. Jesteśmy drudzy, także trochę mieliśmy mniej szczęścia. Tak mi się wydaje. Troszkę dużo własnych błędów. Ale jesteśmy drugą drużyną na olimpiadzie od 48 lat, także rewelacja. Srebro dla nas jak złoto. Jak kibicowało się w tak francuskim otoczeniu? Nie, bardzo dobrze. Mieliśmy mocną grupę. Może nas nie było aż tak bardzo słychać, ale bardzo dobrze. Francuzi obronili tytuł wywalczony w Tokio. Brąz zdobyli Amerykanie, którzy wczoraj pokonali Włochów. Prokurator przedstawił zarzut zabójstwa mężczyźnie zatrzymanemu w związku z bójką na gdyńskim Witominie. Trzy osoby zostały zwolnione po przesłuchaniu w charakterze świadków. Prokurator przedstawił 23-letniemu Filipowi K. zarzut zabójstwa 28-latka. Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku powiedział, że policja znalazła narzędzie zbrodni. Podejrzany Filip K. wskazał, gdzie ukrył to narzędzie. Zostało ono zabezpieczone w toku postępowania i obecnie zostało przekazane do laboratorium, gdzie badane jest pod kątem ujawnienia na nich śladów biologicznych. Filip K. powiedział, że z zamordowanym mężczyzną miał konflikt, który trwał od 5 lat. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie. Pożar składowiska odpadów w Dąbrowie Górniczej gasili strażacy. Mimo, że słup dymu był widoczny z daleka, palące się odpady nie były niebezpieczne. Zgłoszenie o pożarze na terenie dawnej kopalni Paryż straż otrzymała po godzinie 14. Po 16 sytuacja była już opanowana. Ponad 76 tysięcy osób ewakuowały władze Rosji z obszarów graniczących z Ukrainą w obwodzie Kurskim. Trwa tam ofensywa wojsk ukraińskich. Ukraińcy wdali się do obwodu we wtorek. Od tego czasu w regionie trwają intensywne walki. Poinformowano o zajęciu miasta Sudża. W opublikowanym w internecie nagraniu widać ukraińskich żołnierzy obok ważnego budynku infrastruktury gazowej. Do ofensywy odniósł się prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nie powiedział wprost o działaniach ukraińskiej armii w Rosji, ale podziękował żołnierzom za walkę. Nie jest to wyczyn na Igrzyskach Olimpijskich, ale także zasługujący na uznanie. 72-letni Marek Frontczak z Kalisza biegł swój 300. maraton. Towarzyszyło mu w trasie wielu biegaczy, którzy go dopingowali. Maratończyk obliczył, że gdyby zsumować wszystkie kilometry, to okazałoby się, że okrążył ziemię. Mamy maraton! W tym roku we wrześniu minie 20 rok, jak buty sportowe założyłem. Musiałem troszeczkę przyspieszyć, bo się boję życia uciekać może, bo lata przybywają, a chciałem te 300 na tą światową listę maratonu, chciałem się dostać i dlatego przez 2 lata i 3 miesiące 50 maratonów zrobiłem. Marek Frontczak mówi, że kocha ludzi i dlatego jest tak pełen życia. Nie ma nic piękniejszego niż mieć zdrowe nogi, by biegać, twierdzi maratończyk z Kalisza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

and the Oysters, Big Time na początek drugiej godziny tygodnika muzycznego. Są z Państwem ciągle Maciej Załęcki, Michał Kowarski i Bartek Chaciński. Wracamy niniejszym do Kalifornii, żeby zapowiedzieć też tym utworem, który wybrzmiał przed chwilą, piąty album zespołu Pearl and the Oysters. Ukaże się on 20 września. Do Kalifornii, chociaż muzycy grupy Pearl and the Oysters przenieśli się tam z Paryża. No to trochę tak, nie przymierzając, jak za chwilę Igrzyska Olimpijskie wyprowadzą nam się z Paryża do Los Angeles. I my w tym Los Angeles przez moment jeszcze zostaniemy muzyczni również. Gira albo Jamael Dean, pod takimi pseudonimami znamy tego człowieka na co dzień. Tutaj podpisuje się jako Jasik albo Jasik. I płyta, wydał płytę Ibowo. To jest jeden z wielu albumów, które wydaje w najróżniejszych konstelacjach, bo to jest jeden z tych muzyków, którzy współpracują w Kalifornii ze wszystkimi, tak się przynajmniej wydaje, z Kamasim Washingtonem, Thundercatem, Carlosem Nino i tak dalej, i tak dalej. Dalej. Jamael Dean jest przede wszystkim pianistą, jest wnukiem słynnego perkusisty Donalda Deana i świetnym kompozytorem, również odnajdującym się w różnych konwencjach, co słychać na tej najnowszej płycie wydanej wczoraj. Za moment jej fragment Idyle, a następnie przeniesiemy się już na wschód Stanów Zjednoczonych do nowojorskiego Harlemu z Michelle and the Geocello. Family, I know my family proud of me. I know you haters wanna down on me, clown on me. When I'm around, burn a pound with me. But when I leave, talking wild on me, loud on me. Forming clouds to the ground, homie. Till heaven's all around, homie. Send you out, whatever guy you about, homie. I can introduce you now, homie. Safe and sound off the rocks. Safe and sound off the knot. Thank the law, they just wanna take shots. Thank your cops when they let the tank drop. Some just wanna ignore all of the flaws. Some just wanna stay lost. Some not ready to pay the cost. And some just wanna take off. I survive by getting mine for the tribe. Then I strive keeping my mind in the light. Keeping alignment in the timing. Spinning a rhyme written divine. Nigga vibing. Killing the foe, healing the weak. Swimming in flows hotter than grease. Burning your team, nigga please. Not a beast, but a priest with a speech so befitting for a king. Best who I be, come and see. Collect currency for a pick of my wool. With my hands on the keys and my mind on the green. I'ma get this shit by any fucking means. Fuck what you preach, I'ma impeach. Leech gonna empty out the scene of the thieves. Warm for the crown, what I need for the town is peace and my family to eat. So what's truth when I speak? Give it up to the tree. Rule who I be, sacred three. Father, son, holy me. Myself and I decided to decline your lies. My life abides only by design divine. Align my mind, my mic is nice. Like Mike, I light precise. With a shot, I'll shine. My ancestors done blessed the nigga. So I best the niggas with no stress, my nigga. I bring light to the west, my nigga. And give death to the rest, my nigga. I mean, I spread peace through the whole wide world. So much, I make the earth's toes curl. Glow twirl in a gold swirl. Soul hurls when it uncurls. Oh, four wise niggas know I'm listening. Got ambition that'll lead me to the river, so I'm flowing for the figures with a mission plan. Into dimensional, nigga, I make it sentient. I do it quick, no shit, notions, oceans away. Sailing safe in the rays of the moonlight. Too nice when I got the mic, turn you to mice, nighty night. Hands up, sticky fingers touch the stratosphere. Stoked at tequila, tote up boats, drifting close to palace gear. VME with some iron socks, lying if you wish them on for dying clock. Odyssey careers at the soldering. Marta's motto, toddler sparking, taught us all some pottering. Gotcha. Caught a comment, have the kid to staff. Mockefeller's puck across the watering. Part of me for bothering. Part of me wishes that my thoughts stay in poverty. Talk a town sounds from a book. Bag of tanky tricks. Licky ricks, reels full of poverty. Juice sick of lava for the toddler's beat. Supernatural only catch a problem after stoppery. Keep around corner calm. Don't you mind the voices get kick scream. People have a bitch of being mixed scream. Swallow shallow fallacies. Spit rinse. Follow singer similar and cowardice. My demand is bitch. Lick your finger doesn't count this. Mount up sour single. Stick to skin and serve up without offense. Hide and seek for truth. People work for counterfeits. Pound a poker on the dog. Supposed for work for fountain kids. Mount a mockery is what the doctors modeled months ago. Moon so many months ago, guns and carry tons of gold. Ho. Najpierw Jacek i Idile z albumu Ibowo, wydanego wczoraj, i później wydana przed tygodniem płyta No More Water, The Gospel of James Baldwin, Michelle and the Geocello, utwór Love. To właściwie utwór, który zapowiadał tę płytę jakiś czas temu. W wypadku tego albumu zostaje przy takich, powiedzmy najbardziej przebojowych, choć to może niedobre słowo do końca, ale najbardziej melodyjnych, komunikatywnych poza całością utworach, dlatego że całość No More Water to jest rodzaj opowieści, to jest płyta książka właściwie. Dość powiedzieć, że ukazała się 2 sierpnia, dokładnie w stulecie urodzin Jamesa Baldwina, wybitnego amerykańskiego eseisty, powieściopisarza, człowieka, który pozostawił po sobie wyjątkowy dorobek w takim portretowaniu rasizmu, relacji społecznych Ameryki sprzed lat 50-60. No i o tym wszystkim jest No More Water. Tutaj głównym punktem programu jest książka Następnym razem pożar Jamesa Baldwina, z której mamy pokaźne cytaty na płycie. Ta książka jest dostępna w Polsce w nowym tłumaczeniu Mikołaja Denderskiego, bardzo dobrym zresztą, więc właściwie wypadałoby to śledzić jedno z drugim. I to się doskonale uzupełnia, a cała płyta, choć to się trochę wydaje tak, że jedna basistka i wokalistka amerykańska Esperanza Spalding prawie w tym samym tygodniu wydała płytę, co druga basistka i wokalistka Michelle and the Geocello, ale and the Geocello do tego albumu przygotowywała się od lat. Ten album miał już takie swoje pierwsze sceniczne wersje, te utwory miały pierwsze sceniczne wersje już wiele lat temu. Były grane na Harlemie oczywiście, na Harlemie urodził się i wychowywał, mieszkał wiele lat właśnie James Baldwin. Więc miejsce jest nieprzypadkowe, czas nieprzypadkowy, nic na tej płycie nie zostało pozostawione przypadkowi, ona jest dopracowana do najdrobniejszego elementu. Jeszcze jeden utwór, Michelle and the Geocello i jej goście Travel. Balance, balance, balance, bodies, bodies, bodies, water, water, gold, water, magic, gold, pact, dragged, mercy, mercy, gold, mercy, breathing, breathing, place, swollen, place, place, arms, arms, mouthing, quiet, saving, space, breathing. I've been flying naked, dying behind, now I go ahead just to see how long I can breathe. Somewhere else to be, I'll stay away with all the work to be done. I'll be bleeding as you bake in the sun. Do I have to be good all the time when I can just leave? How to measure weight like tissue pressure fried? So long as my navigation is working, I know no train in the station is going so far that you and your nation won't try to deny how much you need me. Pleasure, me, pleasure. Somewhere else to be, I'll stay away all the work that I've done and the races that I ran in your name. I keep rising above all the time, but I couldn't just leave. Pleasure. Jake Sherman na fortepianie. Główny głos w tym utworze Justin Hicks. Ta płyta jest rozpisana, jak się łatwo domyślać, na wiele głosów, choć Michelle and the Geocello słychać w każdym utworze. Travel z albumu No More Water, The Gospel of James Baldwin. Płyta wydana przez Blue Note dokładnie tydzień temu. No a teraz obiecane kartki z kalendarza. Najpierw Polska. To rzecz dotyczy 20-lecia pewnej płyty. Z grubsza 20-lecia, bo właściwie to chyba nikt nie pamięta, kiedy ona się dokładnie ukazała. Wiadomo, że panowie nad nią pracowali w wakacje. To była pewnie dla nich długa sesja wyjazdowa, nawet na pewno, dlatego że sesje do tej płyty odbywały się w studiu Rogalów Analogowy. To było wtedy dość świeże jeszcze, zdaje się, po oddaniu do użytku studio w pełni analogowe Wojcka Czerna, znanego z Obuch Records. Dość duża ekscytacja towarzyszyła temu wydarzeniu, dlatego że to była druga płyta bardzo obiecującego zespołu z Wrocławia. Zespół nazywał się Robotobibok. Już nie istnieje od bardzo dawna. Tworzyli go Artur Majewski, trąbka, Maciej Bączyk, gitara i syntezator, Marcin Orzuk, kontrabas i Kuba Suchar na perkusji i również na syntezatorze. Rzecz jest świetna nawet z tej dzisiejszej perspektywy. Płyta nosi tytuł Nawyki Przyrody. Trochę zapomniana, ale zapomniana między innymi dlatego, że tej płyty nie ma w streamingu, nie ma w cyfrowych plikach. Powiedziałbym, że jak czegoś nie ma w tej chwili w takich wersjach, to tak jakby nie istniało. Jest na rynku kolekcjonerskim oczywiście, na płycie kompaktowej. Może kiedyś doczeka się wznowienia. My sięgamy po właśnie ten oryginalny kompakt nawyków przyrody do utworu Skipping Sea. We'll be right back. Roboto Bebop, Nawyki Przyrody. Jest nowa płyta solowa Kuby Suchara. Oczywiście każdy z panów dużo robił po, i dużo nagrywał po rozpadzie formacji. Ale skoro są nowe nagrania Kuby Suchara, to może będzie szansa na powrót, na wznowienie Nawyków Przyrody płyty sprzed 20 lat. Teraz będzie album sprzed lat 10. Dokładnie ukazał się 11 sierpnia 2014 roku. Towarzyszyły mu bardzo dobre recenzje. Mowa była o futurystycznej wersji muzyki R&B. Alexis Petridis w Guardianie pisał, że to wyjątkowy album na bardzo zatłoczonym rynku, no bo rzeczywiście rynek muzyki rytmem bluesowej, soulowej, nawet tej takiej bardzo nowoczesnej wersji, wydawał się wówczas zatłoczony i trudny. Ostatecznie płyta znalazła się bardzo wysoko w podsumowaniach 2014 roku, w niektórych, między innymi w magazynie Time na miejscu pierwszym, w magazynie internetowym Pitchfork na miejscu drugim, w Guardianie na trzecim i tak dalej, i tak dalej. Autorką jest Talia Barnett, dla której to był debiut solowy, czyli FKA Twix. W Polsce lepiej znana jako FK Twix. Płyta nosi tytuł LP1, po prostu, jako że pierwsza. I też warto zwrócić uwagę na całą litanię właśnie producentów, którzy się tutaj pojawiają. Arca, Clams Casino, Sanfa, Paul Epworth. To jest płyta, na której się spotkało bardzo wiele znaczących, również w całej tej kolejnej dekadzie, artystów dla producentów, dla brytyjskiej sceny muzycznej. A zatem Talia Barnett i drugi singiel z tej debiutanckiej płyty, Pendulum. Najpierw FKA Twigs i fragment płyty sprzed 10 lat, LP1, a następnie Bokka, czyli płyta, czyli muzyka jak najbardziej z tego tygodnia, choć utwór już znany, utwór 900 albo 900 po prostu w remiksie duetu Bezkres, czyli członków grupy Camp, którzy od remiksów są specjalistami rodzimymi. Teraz dwa nowe utwory, które jeden pochodzi z płyty, która właśnie się ukazała, a drugi płytę zapowiada. Biba Dubi, czyli Beatrice Christie i LeJay Laws, Brytyjka urodzona na Filipinach. To jest, zdaje się, przełomowy moment dla niej. Album This Is How Tomorrow Moves, nagrany w Shangri-La Studios pod opieką Ricka Rabina. A zatem wszystko powinno działać. Nawet tytuł piosenki się zgadza. Kalifornia. To się od razu kojarzy w tej chwili z Rickiem Rabinem. Płyta jest ciekawa, dość różnorodna i tyle, że nosi piętno tej amerykańskiej produkcji, takiej bardzo mocno skompresowanej, bardzo, bardzo momentami krzykliwej. Same utwory jednak znakomite. Usłyszą Państwo jeden z nich, jeszcze inne nagranie z tego albumu jako piosenkę dnia we wtorek w Trójce. A po Biba Dubi nasz Kieras i Marzenia Ściętej Głowy, czyli utwór tytułowy z zapowiadanej płyty. Na płycie będziemy mieli między innymi wśród gości Lecha Janerkę. A całość odwrotnie do Biba Dubi, nagrywana w garażowych, zgrzebnych warunkach, jak przystało na grunge, funk, punk, bo tak artysta określa swoją muzykę. Co mnie trzyma przy życiu?